Witajcie, kochani bracia, siostry. Ponownie jesteśmy razem, by wielbić Boga, by modlić się, by rozmawiać o tym, co przeżywamy z Bogiem, rozważać wspólnie Jego Słowo. W liście do Hebrajczyków znajdujemy wiele ostrzeżeń i napomnień związanych z duchowym rozwojem. Napomnień do wzrastania w Chrystusie, w poznaniu Go, w duchowej dojrzałości, i znajdujemy ostrzeżenia przed zatrzymaniem się w duchowym rozwoju, ostrzeżenia przed cofaniem się nawet w wierze. I w 5 rozdziale autor tego listu mówi, że każdy, kto karmi się mlekiem, jest niedoświadczony w nauce sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. Dojrzałym natomiast właściwy jest stały pokarm. Ci dzięki praktyce mają zmysły wyćwiczone do rozróżniania tego, co dobre, a także i złe. Jednym z elementów naszego duchowego wzrostu jest praktyka, jest ćwiczenie się w pobożności, jak w innym miejscu czytamy. Jest regularny kontakt z Bożym Słowem, regularny kontakt z braćmi, siostrami, gdzie uczymy się, gdzie korygujemy się, gdzie poprawiamy się, gdzie zachęcamy się. Jest czas karmienia się mlekiem. Jest czas, by po naszym nawróceniu poznać te podstawowe zasady, o których dalej autor tego listu mówi. Początki nauki o Chrystusie, o pamiętaniu, o odwróceniu się od martwych uczynków, o wierze w Boga, o chrztach, o wkładaniu rąk, o powstaniu z martwych, o sądzie wiecznym. To są fundamenty, Paweł mówi, znaczy autor tego listu mówi, to są podstawy nauki o Chrystusie. Natomiast nie pozostawiając tych fundamentów i ciągle wracając do nich i ciągle upewniając się o tych rzeczach, szczególnie ten list zachęca nas, by lepiej poznawać Chrystusa, Jego wstawienniczą służbę za nas, Jego arcykapłaństwo, doskonałość Jego ofiary i wpływ na nasze życie. Jest niebezpieczeństwo pozostania na tym poziomie, kiedy tylko pijemy mleko. I niestety w życiu niektórych wierzących widzimy taki regres, widzimy brak rozwoju, widzimy jakby ciągle tylko, jakby wczoraj się nawrócili. Jakby ich całe poznanie Boga, ich całe doświadczenie Boga wydaje się ciągle no, takie bardzo podstawowe. Kochani, ten format, który tutaj mamy, też ma temu służyć, żebyśmy nie byli na takim ciągłym, jednym poziomie tylko słuchania, kiwania głowami i często nierozumienia tego, o czym jest mowa. Tylko właśnie po to zgromadzamy się w takim formacie, żeby się upewnić, czy rzeczywiście dociera do nas to wszystko, co Słowo Boże ma do powiedzenia. Również te mniej czytane, mniej znane fragmenty. Teraz jesteśmy w trakcie omawiania tych ksiąg proroków mniejszych. Myślę, że bardzo zaniedbana część Biblii dla wielu chrześcijan. Możemy sądzić, że tam niewiele jest dla nas do wzięcia, do zbudowania, ale jesteśmy przestrzegani przed takim podejściem do Biblii, wybiórczym. Apostoł Paweł pisze do młodego pasterza zboru Tymoteusza, całe pismo jest przez Boga natchnione i całe pismo jest pożyteczne do nauki, a więc z każdej części Pisma winniśmy czerpać naukę. Czy już na tyle praktykujemy to czytanie słowa i rozważanie go, że do jakiegokolwiek fragmentu słowa zajrzymy, to czerpiemy tam naukę, czerpiemy tam korektę, czerpiemy pobudzenie do świętości. To przychodzi też przez praktykę, przez codzienny kontakt z całym Słowem. Winniśmy je czytać od początku do końca. I znowu, od początku do końca. Czytać całe Słowo Boże, rozważać całe Słowo Boże, modlić się. Panie, daj mi głębsze, pełniejsze poznanie tego Słowa i przez to Słowo poznanie Ciebie, bo ostatecznie to o to chodzi. Nie chodzi o napychanie swojej głowy większą i większą wiedzą, ale chodzi o poznanie Boga. Poznanie nie tylko intelektualne, ale poznanie Go jako osoby, zbliżenie się do Niego i doświadczanie Jego działania w naszym życiu. W tym celu dane nam jest całe Boże Słowo, całe. Wszystkie księgi tego Słowa. I gorąco was i dzisiaj, bracia, siostry, zachęcam do tego, żebyśmy, kiedy będziemy rozmawiać, żebyśmy dzielili się tym, co przeżywamy z tego Słowa, żebyśmy szczególnie ci z nas, którzy coś biorą z tego Słowa, zachęcali tych, którzy może jeszcze dzisiaj niewiele biorą, którzy może czytają i dla nich jest to jakieś zakryte, jest to niezrozumiałe, jest to jakieś takie odległe. Właśnie w tym celu, kochani bracia, siostry, mamy sobie pomagać, mamy się dzielić i w tym dzieleniu się pomóc też tym, którzy może nie widzą tych rzeczy, które Bóg dał nam zobaczyć. I w ten sposób możemy jakoś ich zachęcić, możemy im pomóc. Prośmy Boga, by błogosławił to nasze dzisiejsze zgromadzenie, by pomógł nam otwierać przed sobą serca, dzielić się właśnie tym, co przeżywamy z Bogiem i nie pozostawać na tym właśnie poziomie duchowego niemowlęctwa, ale wzrastać w poznawaniu naszego Boga, w miłości do naszego Boga i przez to w miłości do siebie nawzajem, w miłości do bliźniego, w życiu, które jest miłe Bogu. Powstańmy do modlitwy. Kochany nasz Ojcze, ponownie stajemy przed Tobą jako Twój Kościół, dziękując Ci za Pana Jezusa Chrystusa, dziękując Ci za to wielkie zbawienie, którego jesteśmy uczestnikami. Dziękujemy Ci za łaskę oświecenia nas, że pokazałeś nam, że byliśmy na drodze zagłady, byliśmy na drodze prowadzącej do śmierci, nie znaliśmy Ciebie. Może wiedzieliśmy coś o Tobie, może czytaliśmy nawet jakieś książki czy Biblię, ale nie znaliśmy Ciebie. Nie znaliśmy Ciebie właśnie w tym doświadczeniu Twojego objawienia, Twojej miłości, Twojej łaski. Dziękujemy, że otworzyłeś nasze oczy na nasz opłakany stan i dałeś nam zapłakać nad sobą samymi, że zobaczyliśmy naszą wielką grzeszność, naszą niezdolność ratowania samych siebie, wyrwania siebie z tych szpon grzechu, w których byliśmy, z niewoli. Dziękujemy Tobie, że wyrwałeś nas, kiedy przyszliśmy do Ciebie, prosząc Cię, błagając Cię, byś wybaczył nam nasze grzechy, byś oczyścił nas od wszelkiej nieprawości, byś zamieszkał w naszych sercach, byś zapanował nad nami. I Panie, wciąż potrzebujemy wracać do tych podstawowych kwestii, przypominać sobie i utwierdzać się w tym, że nic nie możemy bez Ciebie uczynić, że Ty jesteś naszym Zbawicielem od początku do końca. Ty jesteś Alfą i Omegą, jesteś wszystkim w naszym życiu. A jednocześnie chcemy wzrastać w poznawaniu Ciebie, Pragniemy, gdy czytamy Twoje Słowo, Panie, by każdy wiersz, każde słowo docierało do naszych serc i przynosiło nam poznanie Ciebie, żebyś tchnął życie, Panie, w każdą część Twojego Słowa, które natchnąłeś przez swego Ducha, abyśmy my, czytając to Słowo, mogli naprawdę słyszeć Twój głos, mogli doświadczać przemiany, którą zamierzyłeś przez Twoje Słowo w naszym życiu. Bo wierzymy, że nie jest to tylko właśnie wiedza, ale jest to życie, które płynie do nas, kiedy Ty pod natchnieniem swego Ducha pozwalasz nam zbliżyć się do Ciebie, dotknąć się Ciebie. I Ty, Panie, dotykasz naszych serc i przemieniasz je i oczyszczasz je i pociągasz coraz bliżej ku Tobie. O to chcemy Cię prosić, żeby w życiu każdego z nas ten rozwój w poznawaniu Ciebie był widoczny, żeby było widać w nas coraz więcej Twojego charakteru, żeby było w nas coraz więcej miłości Twojej, pokoju Twego, radości w Duchu Świętym, cierpliwości, łagodności, wstrzemięźliwości, żebyśmy nie byli ludźmi miotanymi emocjami, żebyśmy nie byli ludźmi miotanymi lada wiatrami nauki, jakimiś ekscytującymi nowinkami, Panie, ale żebyśmy byli ugruntowani w Tobie, w Twoim Słowie, w Twojej prawdzie i aby ten owoc Ducha Świętego był coraz obfitszy w życiu każdego z nas. O to prosimy, kochany Panie, daj nam wzrastać, daj nam rozwijać się w poznawaniu Ciebie i w miłości do Ciebie. Błogosław i to nasze dzisiejsze zgromadzenie i ten czas pieśni, gdy śpiewamy dla Twojej chwały. Pomóż nam, Panie, wkładać nasze serca w słowa tych pieśni, które do Ciebie zanosimy. Modlitwy, czytanie, rozważanie Twego słowa, świadectwa, czymkolwiek tutaj będziemy się wzajemnie dzielić, pobłogosław to, kochany Panie, ku naszemu zbudowaniu. A Ty bądź wywyższony z każdego serca. Oddajemy Ci hołd i cześć. Amen. Zachęcam, kochani bracia i siostry, do modlitwy, do wielbienia Boga w tych pieśniach, które będziemy śpiewać. Jeśli chcielibyście przeczytać jakiś fragment słowa, czy czymś się dzielić, miejmy tę wolność w duchu. że wszystko jest możliwe, że nie ma rzeczy bez znaczenia. Dlatego modlę się do Ciebie, dobry Panie. I wiem, że zanim powiem słowo, Ty Boże znasz już całe zdanie. Uwielbiam Cię, Thank you. powołaniem, naszymi pragnieniami, naszym jest, aby to nie były tylko słowa pieśni, czy słowa, które czytamy w Biblii, ale rzeczywiście tam w sercu każdego z nas, którzy znamy Ciebie i należymy do Ciebie, było to pragnienie, by być częścią żywą, pełną Twojej mocy, tego działania, częścią Twojego Królestwa. Panie, abyś Ty był Królem na tronie naszego życia, wszystkich spraw, Panie, wszystkiego, o czym myślimy, co robimy. Panie, dziękujemy Tobie za Twoje tak liczne zapewnienia w Twoim Słowie, o Twojej nieustającej miłości, łasce, dobroci. Ale pomóż nam, Panie, też widzieć te wezwania do rozwoju, do równięcia do Ciebie, do upodobniania się do Ciebie, do świętości. Panie, spraw, aby one jakoś nie powszedniały, żeby to nie stawało się tylko jakieś słowo, jakimś religijnym brzmieniu, ale w sercu każdego z nas, Panie, było to przejęcie wagą tych słów. I byśmy rzeczywiście, Panie, z pomocą Twojego Ducha każdego dnia dokładali starań, by być w tej drodze, w tej wędrówce za Tobą, w tym upodobnianiu do Ciebie, w poddawaniu się, Panie, w Twojej przemianie, w zapieraniu się siebie, Panie, w pracy nad tym wszystkim, co potrzebuje przemiany z Twojej pomocą. Dopomóż nam, Panie, dodaj nam sił, dodaj nam wytrwałości i odbieraj sobie chwałę z tego, jakiegokolwiek dobry owoc, Panie, jest w naszym życiu, to Ty odbieraj sobie chwałę, a naszą pychę uniżaj. Pomóż, Panie, zawsze widzieć Ciebie jako tego, który jesteś autorem wszystkiego, co dobre w naszym życiu. Amen. Amen. Panie Boże, tak Ci dziękuję za to, że to Ty nas właśnie wybrałeś i to Ty nas zbliżyłeś do siebie i dałeś nam się poznać. I tak Cię proszę, żebyś pomagał nam właśnie, żebyśmy mieli te chęci każdego dnia naprawdę poznawać się coraz lepiej i też właśnie zmieniać się na Twoją chwałę. Proszę Cię, żebyś nam pomagał właśnie myśleć o tym, co w niebie i żeby faktycznie sprawy Twojego Królestwa były dla nas na pierwszym miejscu i dziękuję Ci za tę obietnicę właśnie, że Ty się zatroszczysz o wszystko inne i że wszystko będzie nam dodane, jeżeli będziemy mieli odpowiednio te priorytety poukładane i proszę Cię, żeby to nie było tylko w naszych sercach, ale żeby to, żebyśmy naprawdę mogli tym żyć każdego dnia. Amen. oblicze nieskończone, wszystko stworzyłeś Ty. Przyjścia i wierzchu Królestwa. Panie, dzięki Ci. Dzięki Ci, że dałeś nam wierzyć w Ciebie, zaufać Tobie, poddać się Tobie. Dzięki Ci za Ducha Świętego, Ducha Prawdy, Ducha, który jest pocieszycielem, nauczycielem, który prowadzi nas, który przemienia nas, który uznania nas, by podobać się Tobie, by służyć Tobie, który rozlewa w naszych sercach miłość Twoją, który uczy nas. Dzięki Ci za Twoje dzieło, wielkie dzieło zbawienia, którego jesteśmy z łaski Twojej uczestnikami. Panie nasz, wielbimy Ciebie, wielbimy święte imię Jezus. Amen. Amen. Tak jak zawsze w tym formacie, jeżeli ktoś chce zabrać głos, podnoście rękę, będziemy podawali te mikrofony. I tak jak na początku mówiłem, to nasze spotkanie i te nasze rozmowy mają służyć naszemu wzrostowi w poznawaniu naszego Boga. Więc starajmy się dobierać słowa w taki sposób, żeby przynosiły zbudowanie tym, którzy słuchają. Starajmy się nie przedłużać naszych wypowiedzi, mówić konkretnie na temat, ale jednocześnie też nie czujmy się jakoś skrępowani czy zestresowani, tylko właśnie patrzmy na braci, siostry, tak? Jesteśmy tutaj w społeczności braci i sióstr, którzy nas miłują, więc też nie musimy się silić na doskonałość naszych wypowiedzi, ale starajmy się to, co mówimy, mówić ku zbudowaniu każdego, kto słucha. I może zanim zajmiemy się rozważaniem wspólnym tego, o czym była mowa ostatnio, czyli księgi której? Habakuka. Może ktoś z was chciałby się właśnie czymś jeszcze takim osobistym podzielić, coś może przeżywacie, z czymś się zmagacie, może czegoś doświadczyliście z Bogiem, to jest na to czas, żeby w paru słowach o czymś takim powiedzieć. Ja bym chciał coś powiedzieć, co będzie takim jakby przedłużeniem tego wstępu, który Paweł zrobił przed chwilką. To już padało tutaj, w tym miejscu, ale myślę, że dobrze jest to powtarzać, sobie przypominać. Bądźmy taką społecznością, w której każdy czuje się dobrze, nie jest jakoś zestresowany z jakiegokolwiek powodu, że nie wiem, że na przykład ma jakiś gorszy czas w swoim życiu. Dobrze jest też jakby nie próbować robić dobrej miny do złej gry. Czyli jeżeli coś nie gra w moim życiu, to jest jakby wezwanie do każdego z nas. Miejmy odwagę, żeby powiedzieć, niekoniecznie na forum wszystko, tak, ale żeby nie ukrywać czegoś, nie nosić samemu ciężarów, tylko podzielić się z bratem, z siostrą. Czyli możemy być w różnych, na różnym etapie naszego życia, w różnych momentach, gorszych, jako lepszych to w ogóle tylko się cieszyć, ale w takim gorszym momencie, także to nie jest jakiś, nie jesteśmy grupą osób, która ma być jak, nie wiem, jak z jakiegoś obrazka, że wszyscy są tacy wspaniali, uśmiechnięci i tacy po prostu tylko sama radość i w ogóle zero problemów. Także Bądźmy sobą, to do tego nas zachęcam. A drugie jakby zachęta, wezwanie do każdego z nas, żebyśmy byli tymi, którzy potrafią słuchać, potrafią wczuć się w to, co przeżywa brat, siostra i znając życie, nie sposób jest uniknąć sytuacji, w których powiemy o jedno słowo za dużo. No to jest takie słowo jak przepraszam, tak? Możemy przeprosić i nie chować urazy na 20 lat, że ktoś mi kiedyś coś powiedział. Po prostu zapominamy, miłość to przykrywa. Nie przykrywamy grzechu, nie umniejszamy grzechu. Grzech jest grzechem. Najmniejszy grzech na początku wygląda jakby tak niegroźnie, ale to później jakby mocno osłabia się nasze sumienie, nasza czujność, nasza wrażliwość i zaczyna się od małego grzeszku, później to się kończy na dużym grzechu. Także to, co Paweł mówił, zachęcajmy się nawzajem, ale też nie wstydźmy się mówić o tym, co mnie boli, czego nie rozumiem. Jeśli mamy jakieś przekonanie, które jest totalnie odmienne od wszystkich innych, to niech to wybrzmi. Powiedzmy to, nawet jeżeli wszyscy się na mnie popatrzą, a jak ty dziwnie myślisz, dlaczego ty tak myślisz o tej sprawie? Nie bójmy się. Jeśli to wypowiemy, to możemy o tym porozmawiać. Lepiej, jak to powiedzieć, no lepiej, żeby mleko się rozlało i to mleko posprzątać, niż być jakby w takim, no, żyć w swoim świadku, swoich myśli i nikt o tym nie wie, a my po prostu błądzimy totalnie. To miała być zachęta, nie wiem, czy była. No, tak. To takie było moje pragnienie, żeby zachęcić i tak stworzyć pewien taki dobry klimat do rozmowy, tak, żeby nie za luźno, tak, ale nie jakoś tak za sztywno. No dobrze, to może ja zacznę takim tematem kontrowersyjnym. Czy my jako chrześcijanie, jaki jest nasz sposób widzenia na aborcję, która robi wielkie, no jest wielką kwestią, tak? Widzieliśmy różne manifesty, różne błyskawice, różne słowa niekulturalne, w kierunku tych, którzy nie zgadzają się z aborcją. Czy my jako ci, którzy ufają Bogu i wierzą w Niego, jaki jest nasz stosunek do tych, którzy są za aborcją, są za zamordowaniem niewinnych istot, bo dla tych, którzy są za aborcją, te dzieci nie są ludźmi. I takie, że kobieta mówi, że moje ciało, że to jest jej ciało i ona może robić ze swym ciałem, co chce. Moje zdanie jest takie, że ten człowiek w łonie kobiety nie jest jej ciałem. To jest inna osoba już. To jest człowiek, jeszcze nie narodzony, ale to jest człowiek. I widząc i słysząc różne przekazy, jest dla mnie nie do przyjęcia to, aby ludzie wierzący popierali aborcję. Jest to sprzeczne z przykazaniem nie morduj. podnosi ręki, to może ja powiem. Myślę, że w ogóle jest to bardzo temat, jak to powiedzieć, bardzo poważny i emocjonalny. I też myślę, że jakkolwiek możemy tutaj każdy z nas podzielić się tym, jak to rozumie, to żebyśmy mieli właściwą postawę w rozmowie na ten temat. Myślę, tak zaryzykuję stwierdzenie, że ogólnie uważamy, że gdy rodzi się, poczyna się człowiek, to już jest człowiek, tak? Chociaż jest jeszcze w łonie matki. Ja jestem, że tak powiem, w twoim klubie, jeśli chodzi o zrozumienie tego, że no to jest człowiek i aborcja jest złem, tak? Ale jakby zadałeś dwa pytania, jak my postrzegamy to i jaki mamy stosunek do osób, które rozumieją to inaczej. I to już jest inna kwestia i myślę, że w tego typu sytuacjach powinniśmy rozumieć, że żyjemy w świecie, który nie uznaje Boga, nie liczy się z Bogiem i Boże prawa, nakazy, zakazy nie są dla niego ważne. Także rozmawiając z takimi ludźmi, nie możemy zapomnieć o takich kluczowych kwestiach, że mamy tych ludzi miłować, tak? Co nie znaczy, że popierać to, co robią, tak? Ale miłować, nie, żeby nie wzbudziła się w nas jakaś nienawiść, tylko żeby nasze działania, słowa zawsze były nacechowane miłością do tych ludzi, tak? A kwestia, jak reagować, jak wyrażać swój sprzeciw wobec tego typu działań, to, no, to już jest, myślę, nie jest takie proste, jak to zrobić, tak? Czy tam pikietować, czy próbować rozmawiać, czy głośno krzyczeć, czy cicho mówić, czy jakkolwiek. Myślę, że to są kwestie, na które każdy z nas może mieć jakieś troszkę inne zdanie. A nawet gdyby się zdarzyło, że ktoś inaczej rozumie tę kwestię, nawet wśród wierzących osób, to wysłuchajmy go, dlaczego tak rozumie, porozmawiajmy o tym i jeżeli w naszym zrozumieniu rozumie źle, to powiedzmy mu o tym, tak? Też nie potępiajmy, nie nienawidźmy tej osoby, nie wykluczajmy od razu ze zboru czy coś takiego. To takie główne myśli, myślę, w takim dość poważnym temacie. Ostatnio do mnie zadzwoniła jakaś siostra właśnie w tym temacie, w kontekście wyborów. Pytała się, czy idę na wybory i na kogo chcę głosować. No też ten temat, tego tematu dotknęło właśnie jakby atakując poglądy PiS-u, że tutaj tak radykalnie podchodzą i przedstawiała mi jakieś takie, wiecie, skrajne sytuacje, gdzie życie kobiety jest narażone w sytuacji, kiedy płód jest wiadomo, że jest martwy albo coś tam jeszcze, jakieś inne komplikacje. I słuchanie jako siostry w Panu, bo gdzieś tam od jakiegoś czasu ona do mnie od czasu do czasu dzwoni i pierwszy raz w ogóle z takim tematem, że tak powiem, wyszła. Do tej pory wszystko miało inny charakter. I nie dyskutowałem z nią, nie przekonywałem jej, jakby też nie jestem ekspertem w tej sprawie, więc nie zabieram głosu tam, gdzie za wiele się na tym nie znam. Myślę, że to tak jak mówisz, Robert, tutaj chyba wszyscy czytający Biblię i wierzący w Boga, wierzymy, że śmierć niewinnych dzieci jest okrucieństwem, jest morderstwem. Czy one narodziły się, czy są nienarodzone, to jest zło. Natomiast tak jak w Starym Testamencie widzimy, że czasami w pewnych sytuacjach Bóg nakazywał uśmiercić ludzi z jakichś powodów, czyli Bóg sobie przypisuje prawo do uśmiercenia czasami człowieka z powodów różnych. I teraz, jeśli chodzi o tą kwestię, tutaj też myślę, że winniśmy stać na mocnym fundamencie obrony tych niewinnych dzieci, które są bezbronne. I powinniśmy zrobić to, co w naszej mocy, tak jak właśnie Adam mówi, w różnych formach, to zależy do czego jesteśmy przekonani i jak to widzimy, powinniśmy jasno to nasze stanowisko formułować i mówić, jak to widzimy, nie bać się tego stanowiska, które opieramy na Bożym Słowie i na wartości ludzkiego życia. Jednocześnie bym obawiał się, wiecie, teraz każdą kobietę, która z jakichś powodów, załóżmy zagrożenia własnego życia w jakiejś skomplikowanej ciąży czy coś takiego, ją teraz obarczać poczuciem, że ona zamordowała swoje dziecko. Nie, ja bym się tego nie ważył robić. Jeżeli już, to niech Bóg działa w jej sumieniu i jeżeli ona z jakichś przyczyn zdecydowała się na aborcję, nie w takim właśnie wygodnictwie, nie po to, żeby, wiecie, sobie żyć wygodniej, czy tam zdarzyło się wpadka, czy cokolwiek takiego, tylko mówimy o sytuacjach, kiedy tutaj rzeczywiście były takie informacje, jakie posiadała medyczne, które mówiły, że jeżeli będzie nadal w tym stanie, to może umrzeć. I wtedy bym się nie ważył oceniać tego, nie ważyłbym się, wiecie, stawać w miejscu, w którym powiedział, zamordowałaś to dziecko, nie? W każdym jednym przypadku. Myślę, że tutaj no, musimy być ostrożni z takim przejmowaniem kompetencji Boga co do pewnych kwestii. I tutaj możemy rozmawiać, możemy podzielić się, możemy powiedzieć, co ja bym zrobił na twoim miejscu i tak dalej, ale byłbym ostrożny przed atakowaniem takim, wiecie, że każdy, kto dopuścił się aborcji w jakichś tam sytuacjach jest mordercą i że teraz no, jest jakimś wrogiem naszym. Co do tego pytania, jak mamy podchodzić do ludzi, którzy są za aborcją, czy dopuścili się aborcji, to myślę, że ogólnie mamy podchodzić tak jak do każdego grzesznika, czyli tak samo jak podchodzimy do złodzieja, do kłamcy, do cudzołożnika, no podchodzimy do nich z Ewangelią. Mówimy im o potrzebie uwierzenia w Pana Jezusa Chrystusa. Myślę, że to jest też często taki błąd chrześcijan, że wdajemy się w dyskusje na tematy, których ten świat nie jest w stanie zrozumieć, póki nie pozna Chrystusa. Jeśli chcemy mówić złodziejowi, żeby nie kradł, a on nie zna Chrystusa, to on gdzieś po prostu śmiał się z ciebie. No, on będzie kradł, bo tak mu się wygodniej żyje, bo on nie musi pracować, bo to, bo tamto, on ma swoje powody. Jak nie ma tego fundamentu moralności w Chrystusie, no to dlaczego miałby tego nie robić? Czyli myślę, że naszym głównym orężem z jakimkolwiek grzechem jest Ewangelia. Jest wskazywanie ludziom na to, że są grzesznikami i można się powołać na ich grzech jako dowód tego, że są grzesznikami, ale przede wszystkim wskazywać im na potrzebę wiary w Chrystusa. I dopiero wtedy, kiedy człowiek uwierzy w Chrystusa, wtedy w związku z tym, że otrzymał tę łaskę, nawrócił się do Chrystusa, teraz wobec tego musi żyć tak, jak Chrystus go wzywa, żeby żył. Ale tak długo, jak on nie zna Chrystusa, możemy go umoralniać, możemy go poprawiać I niektórzy chrześcijanie wiele energii tracą na poprawianie tego zgubionego świata, zamiast ten świat wzywać do opamiętania, odwrócenia się od swojego grzechu i wiary w Chrystusa. To jest nasze główne poselstwo i to jest nasz największy oręż. I kiedy oni przyjdą do Chrystusa, poddadzą się pod panowanie Chrystusa, to są zobligowani do tego, żeby Go słuchać i być Mu posłusznymi w tym, co On mówi. Muszą uwierzyć, ale też trzeba im uzmysłowić, co ich czeka, jeśli się nie nawrócą. Bo czeka ich sroga kara. Oni mogą w to nie wierzyć. Ale jak jest napisane, każdy z nas stanie przed Trybunałem Chrystusa i zda sprawę z tego, co robił w ciele. Wiele religii, jakieś tam wyznania, nie będę mówił, ale nauczają, że umierasz i koniec. A Pismo Święte jasno stwierdza, że jak jest ludziom postanowione raz umrzeć, a potem sąd, nie nic, sąd, stajesz przed sędzią i z każdego czynu, dobrego czy złego, jesteś rozliczony. Każdy człowiek, który czyni cokolwiek czyni, może uciec przed Trybunałem Ludzkim, ale przed Trybunałem Boga nie ucieknie. I to jest piękne. Wiecie, ja kiedyś, jak ten Adam, chowałem się przed Bogiem. Chowałem się. Ale lepiej, żeby cię Bóg znał takim, jakim jesteś. Żeby, jeżeli my chcemy poznać prawdziwego Boga, to musimy też być prawdziwi. Nie możemy być aktorami. Bo gdy będziemy tylko aktorami, to będziemy oszustami. To co? Będziemy oszustami. Będziemy starali się o siebie oszukać, no Boga nie oszukamy. Także Ewangelia jest piękna, ale ma Bóg przed nami wszystkimi, kładzie dobro i zło. I mówi, co ty wybierzesz? I to nie Bóg będzie winny, że pójdziesz w ogień wieczny. To nie Bóg cię tam wrzuci. Ty sam się wrzucisz. Sam się potępisz. Jak jest napisane, Bóg tak bardzo umiłował świat, że dał Syna swego jednorodzonego, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął. Ale jak pisze w wierszu 19, mało jest czytany, że ludzie bardziej umiłowali ciemność niż światło. A ten, kto nie wierzy w Jezusa, w imię Jego, już jest potępiony. Nie wierzy. Bo powiedziałeś, który wierzy. Zapomniałem słowa nie. Ten, kto wierzy, nie jest potępiony. A, nie jest. A ten, kto nie wierzy, już jest potępiony. I to też trzeba ludziom czytać. Nie, że tak bardzo umiłował, że Bóg cię kocha. Tak, Bóg cię kocha. Ale jeżeli czynisz zło, niestety, spotka cię kara. Bo Bóg jest Bogiem miłosiernym, ale jesteś sprawiedliwym. On nie odpuści. On karę ześle na wszelkie zło. I niech ludzie słyszą i wiedzą, kim jest Bóg. Bóg jest miłością, ale straszna jest rzeczą wpaść w ręce Boga żywego. Straszną rzeczą jest wpaść. I to muszą ludzie wiedzieć, że Bóg jest miłością, ale Bóg jest też sędzią sprawiedliwym, który wymierza karę słuszną. Jemu nikt nie powie, co czynisz. I dla takiego mamy Boga. Amen. dotknąłeś kwestii, która jest niestety na naszych oczach, dzieje się to, że nie zawsze Ewangelia jest głoszona w taki sposób, jak być powinna, bo Ewangelia jest Ewangelią, tak? Ewangelia, dobra nowina, ale ta dobra nowina zawiera w sobie te elementy, o których powiedziałeś, i nie jest dobrze przejaskrawiać którąkolwiek z kwestii Ewangelii, czyli mówienie, tak jak miał taką rolę akurat Jan Chrzciciel, tak? Do tego był powołany. No on miał hasło takie no, bardzo konkretne, tak? Ale my, mając Boże Słowo całe, powinniśmy nigdy nie zapominać też o tym ważnym elemencie, także dobrze, że przypomniałeś. I w sumie może to też jest dobry powód do tego, żeby upewnić się, czy ja właściwie rozumiem, czym jest Ewangelia, jak tą Ewangelię przekazywać, tak? Czy przypadkiem nie pomijam tej ważnej kwestii, o której Robert powiedział, tak? Czy nie przejaskrawiam, czy nie mówię tylko o Bożej miłości, przebaczeniu grzechów, i to w zasadzie od tego się zaczyna, tak? Ale jeśli tylko o tym się powie, to jest to poważne zaniedbanie. W kwestii aborcji, to tak z moich informacji wynika, studiując Pismo Święte, bo oczywiście Pismo Święte jest jakby tutaj naszą wykładnią, czyli jest to jakby prawdą objawioną przez Boga, to nie ma takiego wyrazu w semantyce hebrajskiej jak płód. Płód to jest wymysł osób i ludzi, którzy po prostu tłumaczą sobie aborcję, i tak do końca jeszcze nikt nie wytłumaczył, bo na przykład niektórzy twierdzą, że płód jest do drugiego, do trzeciego miesiąca ciąży, a potem no to już jest tak jakby człowiek, nie? Co jest absolutną bzdurą oczywiście, bo już zapłodniona komórka w oczach Boga jest człowiekiem, czyli aborcja jest oczywiście zbrodnią. Bazują na tym firmy farmaceutyczne, które tak zwane big farmy, które z nienarodzonych dzieci usuniętych produkują pewnego rodzaju jakieś leki czy szczepionki, i to jest bardzo intratny przemysł. Także no tutaj podsumowując, nie ma czegoś takiego jak aborcja, jest to po prostu zbrodnia. Natomiast w kwestii, jeśli chodzi o te nasze partie tutaj polityczne, PiS, jak pamiętamy, kilka lat temu były dosyć pokaźne strajki w całej Polsce, bo PiS jakby zabronił tej aborcji, no i wiele kobiet się z tego tytułu zbuntowało. No, żyjemy w czasach, gdzie ta jakby tutaj technika pozwala wejrzeć tam w to łono kobiety i zobaczyć, czy ten płód rozwija się poprawnie, czy nie, czy zagraża życiu. Wiemy, że w średniowieczu i powiedzmy tam na przełomie XVIII-XIX wieku dużo kobiet traciło życie przy porodzie, bo ten płód był jakoś źle ułożony. Teraz można zrobić sobie na przykład USG, nie, czy jakiś tam ultrasonograf i tak dalej, i widać dokładnie, jak ten płód tam wygląda. No i też można stwierdzić, czy urodzenie powiedzmy dziecka przez kobietę będzie zagrażało jej życiu, czy nie. Ale ja nie chcę tutaj polemizować, nie chcę tutaj brać jakby z wiedzy lekarskiej, bo nie o to chodzi. Tylko po prostu chciałem powiedzieć, że narzucanie na siłę, tak jak to zrobiła ta partia PiS, tutaj wszystkim obywatelom w Polsce, że aborcja jest zakazana i to grozi tam więzieniem i tak dalej, to uważam, że to jest niewłaściwe. Każdy powinien mieć wolny wybór i kierować się swoim sumieniem. Dziękuję. Trochę mnie korci, żeby pociągnąć temat, ale nie zrobię tego, bo jest to za bardzo wchodzenie w politykę i zaraz jakieś emocje się pojawią i to jest niepotrzebne, ale to nie znaczy, że nie jest to w ogóle taki temat do rozmawiania, tak? Na pewno możemy o tym sobie rozmawiać, tylko niekoniecznie akurat teraz. Tutaj słyszeliśmy takie, były wolny wybór, nie zakaz. Czyli róbmy, co chcemy. Rób ta, co chce ta. To, że każdy ma swoje sumienie, może ma, może nie ma. Nie wiem. Bo to, co ludzie czynią, to chyba znaczy, że nie mają sumienia. Nie każdy człowiek ma sumienie. I nie każdy człowiek jest człowiekiem. Choć nosi powłokę ludzką. Ale to nie jest człowiek. Człowiek, który czyni zło, nie jest dla mnie człowiekiem. Nie jest nawet zwierzęciem. Nie nazwę go bestią. Sorry, że ci wchodzę w słowo, ale musisz bardzo dokładnie powiedzieć, co masz na myśli, bo... Człowiek, czyli czyni zło, jest niegodziwcem. Wiesz co, no każdy z nas był takim właśnie, o kim mówisz, tak? Każdy to znaczy, Adaś, ja mówię o ludziach, którzy naprawdę czynią bestialstwo na ziemi. Odnośnie tej aborcji, jeżeli płód jest chory albo jest jakiś tam zdeformowany, to nawet państwo polskie było za, że nie było, że tego nie można usunąć. Ja nie mówię o tym. Ja mówię o tym, gdy dziecko jest, gdy to dziecko, ten człowiek w łonie matki jest zdrowe. I powody, do których dokonuje się aborcji, są błahe. Bo nie chce mieć więcej dzieci. Bo lepiej się żyje bez dzieci. Albo jakiś inny przykład. Widzieliśmy to. Widziałem to w TVN, jak pewna celebrytka chwaliła się tym, że usunie dziecko nie dlatego, że jest chore, tylko bo ma taki kaprys. Jestem przeciwko takim podejściom. Ale ludzie wykorzystali to i się zbuntowali, będziemy mieć to, co ludzie wybrali. Czyli aborcję do którego? Do 12 miesiąca? Czy jak to? Nie, miesiąca do 12 tygodnia. Tak? Tygodnia? No. Miesiąca nie, bo 9 miesięcy. A więc do, no. Także to, co ludzie wybrali, będą mieć. To, co zasiali, będą rządzić. Myślę, że Andrzej, który akurat wyszedł, chyba nie to miał na myśli. No, nie jest to łatwy temat, bo spotykają się jakby trzy kwestie. Mamy wiarę człowieka, mamy Boga, który decyduje o tym, jak, co jest słuszne, co niesłuszne, i mamy ludzi wierzących, którzy chcą być posłuszni Bogu. Mamy tych, którzy nie liczą się z Bogiem, i mamy rząd, który chce, no może nie chce, robi to, co uznaje za słuszne. I teraz, no mówię, nie chcę wchodzić, to bo to jest, zaraz się zrobi tutaj polityka, a tego bym nie chciał, ale bardzo króciutko, spróbujmy nie ciągnąć dalej tego tematu. Jakby jeśli rząd zabrania mordowania człowieka, zgadzamy się z tym. Jeżeli rząd zabrania aborcji, my się z tym zgodzimy, ale zobacz, że są ludzie, którzy się z tym nie zgadzają. I teraz co? To nie jest takie proste, tak? Musimy, my jako wierzący, rząd ma swoje, nie wiem, przywileje, a my albo się z tym zgadzamy, albo się nie zgadzamy, ale przede wszystkim no jakby kierujemy się tym, co przede wszystkim mamy od Boga, tak? No mówię, to nie wiem, czy to rozkminiemy. Ja tylko króciutko odwołam się do praktyki wczesnego Kościoła, który żył w Imperium Rzymskim, w którym aborcja była powszechna i oni nie zajmowali się zmianą polityki. Oni głosili Ewangelię. I nigdzie w listach nauce apostolskiej, w całym Imperium Rzymskim, do których Paweł pisał, nie było wezwania do Kościoła, żeby wpływać na rząd. Rządy tego świata i decyzje, jakie są w tym świecie, my mamy się modlić o nasz rząd i mamy prowadzić porządne obywatelskie życie zgodne z prawem, jakie obowiązuje w tym kraju, tak długo, jak ono nie wchodzi w konflikt z Bożym prawem. Natomiast nigdzie nie czytamy, że mamy zmieniać rządy tego świata, że mamy wpływać na polityków, mamy wpływać na władców, chyba że jesteś doradcą władcy i możesz bezpośrednio mieć na niego wpływ jako chrześcijanin, głosząc mu Chrystusa. Natomiast to nie jest domena Kościoła. Kiedy Kościół zaczyna się mieszać w politykę, to mamy to, co widzimy w Kościele Rzymskim na przestrzeni wieków, gdzie Kościół Rzymski próbował narzucić swoje zrozumienie sprawiedliwości władcom tego świata i kierować władcami tego świata i kontrolować władców tego świata. I widzimy, do jakich nadużyć to doprowadziło, do jakich wojen religijnych i przeróżnej maści odstępstwa od Ewangelii przede wszystkim. Więc to jest bardzo ważne, żebyśmy pamiętali, do czego my jesteśmy powołani w tym świecie. Nie jesteśmy powołani do reformy tego świata. Jesteśmy powołani do wzywania tego świata do pokuty, do wiary w Chrystusa. I jako Kościół musimy się tego trzymać, czyli w tej kwestii wypowiadamy się otwarcie, tak? Jesteśmy przeciwko mordowaniu nienarodzonych dzieci. Jesteśmy przeciwko. I myślę, że każdy normalny, zdrowy, chrześcijański Kościół coś takiego stoi na takim stanowisku. Co do tych kwestii jakichś tam partyjnych i tak dalej, to my nie chcemy w to wchodzić, bo to nie jest nasza domena, bo wiemy, że wtedy zamienimy się w kolejną partię religijną i to jest niebezpieczne dla nas jako Kościoła. To nas wciąga w kontakty z ludźmi tego świata, którzy w ogóle nie opierają się na Słowie, na Ewangelii, więc teraz my nie możemy z nimi w jakieś jarzmo wchodzić. No, my jesteśmy odrębnym ciałem, jesteśmy ciałem Chrystusa w tym świecie, wybranymi z tego świata i mamy jaśnieć Bożym światłem, więc to jest nasze zadanie, byśmy jako Kościół głosili to, co głosi Słowo Boże. I stali mocno na tym fundamencie, wzywając również polityków w takim sensie, w jakim wszystkich ludzi wzywamy, do wiary w Chrystusa, do nawrócenia do Niego, ale nie mieszania się w politykę, w takim sensie, żebyśmy teraz jako Kościół, tak jak niektóre wiemy, że dzisiaj są takie organizacje, jak Płyń pod prąd, którzy chcą, wiecie, być takim no, religijną partią, tak? I mają takie ambicje i wypowiadają się ciągle w kwestiach jakichś politycznych i tak dalej. Jak ja słucham tego, to ręce mi opadają, bo nie widzę w tym wierności nauce apostolskiej. Widzę w tym niestety no, różne rzeczy inne, nie chcę tego jeszcze oceniać publicznie, ale widzę w tym niepokojący trend pewnych ludzi, którzy jakby nie nauczyli się na historii, która nam pokazuje, że kiedy Kościół łączył się z władzą i kiedy gdzieś tam następowało jakieś sprzężenie Kościoła z władzą, to nigdy nie służyło dobru Kościoła. To zawsze prowadziło do odstępstwa od prawdy, bo niestety, jak widzimy, świat polityki taki jest, że tam chodzi o interesy polityczne, niekoniecznie o prawdę, niekoniecznie nawet o osobiste przekonania tych ludzi, którzy tam są. Oni muszą trzymać linię partii, jeśli chcą być w tej partii. I my nie chcemy czegoś takiego. My nawet w Kościele czegoś takiego nie chcemy. Chcemy szukać prawdy. Chcemy ciągle odwoływać się do tego, co mówi Boże Słowo, a nie jakiś partyjny tutaj, partyjną wspólnotę tworzyć. Absolutnie czegoś takiego nie chcemy. Więc to jakby koncepcja Kościoła jest zupełnie odmienna od tego, co ten świat robi i jak ten świat jest zorganizowany. Pan Jezus mówi, między wami nie tak ma być. Zupełnie inna jest koncepcja, zupełnie inne fundamenty i zupełnie inny kierunek. Stąd pilnujemy się, żeby nie wdać się w te polityczne dyskusje, które wiemy nie służą dobru Kościoła. Może mi się uda zakończyć temat dotykający polityki. Powiem tak, wiadomym mi jest, że bracia i siostry, którzy byli na wyborach, głosowali na różne partie. Tak? Ciach, mach, mach, ta partia, ta i ta. I takie mieli przekonanie, tak uważali, tak zdecydowali i możemy o tym rozmawiać, tak? Ale to jest kwestia jakiejś tam zrozumienia, poglądów, ale to znowu, to nie jest coś, co powinno nas różnić, poróżnić i teraz jakieś przynieść jakieś zło do naszego życia. Może otwórzmy księgę Habakuka, bo czas biegnie. I może najpierw zapytam tak bardzo ogólnie, jeśli chodzi o przesłanie tej księgi, które rozważaliśmy w zeszłym tygodniu. Na ile utożsamiamy się z tym bólem Habakuka, który wyraża w pierwszym rozdziale, z jego frustracją, z jego pytaniami, z jego w ogóle sposobem modlitwy, zwracania się do Boga w tak bezpośredni sposób. Na ile jest nam to bliskie, na ile jest to dla nas obce, szokujące, niewłaściwe, na ile myślimy, że dzisiaj jako chrześcijanie możemy Panu Bogu zadawać takie pytania, czy jest to niewłaściwe, żeby zadawać Panu Bogu takie pytania. Jak w ogóle podchodzicie do tego typu takiej bezpośredniości, jaką tutaj Habakuk prezentuje, zadając Panu Bogu te pytania? Ja bym chciał, Paweł, tylko jeszcze jedno spytać, upewnić się, czy to naprawdę tylko był Habakuk, który w ten sposób do Boga się zwracał? Aha, no dobrze. To dobrze, to nawet to potwierdza moje zrozumienie stosunków między człowiekiem a Bogiem. Bo jeśli by to był tylko Habakuk, to dla mnie byłoby to takie trochę dziwne wręcz. Nie wiem, ja osobiście zawsze Boga traktuję jako mojego jednocześnie Boga, który jest Panem, który jest Królem, ale też jako Ojca. I zawsze jak do Boga przychodzę, no to przychodzę jako do Ojca też, z moim po prostu Ojcem. Jest dla mnie jakimś nie do osiągnięcia wzorem, czymś, co jest całkowicie krystaliczne. Jemu mogę ufać i w zasadzie Jemu wszystko mogę powiedzieć, bo wiem, że On się ani nie zgorszy niczym, ani też nikomu nie wypapla tego, co ja mu przekażę. Jest dla mnie kimś, kto już jest tą, jak to się mówi, ostatecznością. Dlatego ja osobiście też bardzo często zwracam się do Boga, tak można powiedzieć, bezpośrednio. I jest to dla mnie no, naprawdę, bym powiedział, taka droga do bardzo bliskiej społeczności z Bogiem. I powiem szczerze, że nawet nie widzę jakichś przeszkód ku temu, żeby w ten sposób przychodzić do Boga. Bo skoro Bóg sam nazywa nas naszymi dziećmi, swoimi dziećmi, no to chyba Bóg wie, co mówi, prawda? Jeśli Bóg mówi, że ty jesteś moim dzieckiem, no to ja nie będę niemową, będę do Niego też mówił. Oczywiście mając tą świadomość, że moja mowa na pewno nie jest taka mądra, jaką Bóg ma mądrą mowę. I jestem zdecydowanie za tym, żeby w ten sposób można było zwracać się do Boga. Dlatego spytałem, czy to możliwe, że... Tak sobie myślę, bo chyba coś tam było, że tylko Habakuk tak się zwracał. Może ja źle zrozumiałem. No tak, no tak, mi się też tak wydawało. I dlatego się tak nad tym zastanawiałem i zdecydowanie przyklaskuję więcej, nawet zalecam każdemu z nas. Oczywiście jeśli mamy przed Bogiem otwartą drogę w tym sensie, że wyznaliśmy Mu wszystkie nasze grzechy, czy też naszą cielesność jakąś, nasze sprawy, które tam może tam kiedyś jeszcze jakieś tam tkwią, z tyłu głowy u nas, jeśli to wszystko mu powiemy, to co pamiętamy oczywiście, to powiem szczerze, że nie widzę żadnej, absolutnie żadnej przeszkody, żeby do Boga zwracać się Ojcze i traktować Go, tak jak powiedziałem, nie tylko jako Boga, jako coś, jakiś absolut doskonały, ale też bliską mi osobę. Ja myślę, że tutaj w księdze Habakuka ten Habakuk zadaje pytanie, mówi: czyż Ty, o Panie, nie jesteś od początku moim świętym Bogiem? Dlatego my nie możemy umrzeć. O Panie, wyznaczyłeś Go do wykonania wyroku. Ulepił mnie tak, że może poddawać mnie swojemu karceniu. Twoje oczy są czyste, nie mogą patrzeć na zepsucie. Ty nie potrafisz przyglądać się nędzy. Dlaczego zatem spokojnie patrzysz na tych, w których postępowaniu jest pełno pogardy? Dlaczego milczysz, kiedy bezbożnik pożera sprawiedliwego? Obchodzisz się z ludźmi jak z rybami w morzu, jak z płazami, które nie mają rozumu. Poderwał to zepsucie jak rybę na haczyku i wyciągnął je niewodem. Zagarnął go do swej sieci i z tej racji jego serce radować się będzie i cieszyć. Z tej również racji złoży ofiarę swojej sieci i palić będzie motywne kadzidło swojemu niewodowi. Dzięki nim bowiem wzbogacił się jego przydział i jego ulubione potrawy. I to jest przyczyna, dla której ciągle zarzuca swój niewód i dla której nie ma litości w ustawicznej zagładzie różnych plemion. Ja myślę, że Bóg widzi, co się dzieje na świecie, nie jest na to ślepy, widzi wszystko. Ale też pokazuje ludziom, żeby też widzieli, jak to jest na tym świecie, prawda? No jest to, niektóre rzeczy są bardzo przykre i w ogóle straszne. No ale to chyba, żeby człowiek poznał, czym jest świat bez Boga. Że świat bez Boga jest taki, jaki jest. Żyjemy w takim świecie, jakim żyjemy. Dotykają nas różne rzeczy, które nas denerwują. Nie chcielibyśmy na nie patrzeć, ale musimy na nie patrzeć. Nie zamkniemy oczu, ale też nie możemy też tak nic nie robić, nie? Że Zamkniemy oczu i nie będzie tego bólu, nie będzie strachu, nie będzie wojen, no będzie dalej. Także no, jakąś Bóg daje nam w to, żebyśmy jednak szukali Jego Królestwa. Nie możemy uratować tego świata, nie możemy go zreformować. Możemy uratować jedynie siebie. Możemy zreformować tylko siebie. Bo naród to są ludzie, ale naród tak będzie silny jak każdy człowiek w tym narodzie. Tak jak samo jest w Kościele, że my jesteśmy członkami jedni drugich. I jak mocny jest każdy członek, tak będzie mocny Kościół. To może jeszcze ja, niejako też jeszcze na poparcie tej tezy, tego co tutaj powiedziałem, jest fakt na pewno modlitwy tak zwanej, którą Jezus uczył apostołów. Z tego, co ja dobrze pamiętam i na pewno my pamiętamy, doskonale znamy tą modlitwę, gdzie jest powiedziane Ojcze nasz i no, tam jest taka właśnie, ja bym powiedział, taka ta bliskość, której uczył Jezus, że takie my mamy możliwości, że my mamy takie możliwości, że możemy do Niego zwracać się jako do naszego Ojca i w zasadzie tam jest cały szereg różnych rzeczy poruszonych, z którymi możemy do Niego przychodzić. Dlatego nie jest to na pewno gołosłowne, jeśli ktoś twierdzi, że można do Boga przychodzić jako do swojego Ojca, bo mamy ten wzór w tej modlitwie, którą Jezus uczył swoich uczniów i wiadomo, przekazać też, i do nas to też również dotarło jako ten wzór. I chciałbym jeszcze może odnieść się troszeczkę, jeśli można, bo czekałem na tą księgę Habakuka. I to, co ty, Paweł, tak jakby powiedziałeś, zadedykowałeś, żeby jednak przeczytać ten trzeci rozdział. No ja przeczytałem ten trzeci rozdział i powiem wam, że jest to rozdział, który daje dużą nadzieję. Tam są opisane rzeczy bardzo trudne, bardzo ciężkie. Ja bym powiedział, że na podstawie tego, co tam jest zapisane, można by naprawdę nakręcić chyba film grozy. Dużo rzeczy, które nie chcielibyśmy, żeby nas spotkały, ale tak coś mi się wydaje, że powoli może musimy się przyzwyczajać do tego, że być może wcześniej czy później staniemy przed takim wyzwaniem, jakie tam jest pokazane, bo trochę mi to pokazuje tak, jakby kleiło się, wtapiało się w przesłanie Jezusa, kiedy mówił o czasach końca. Dlatego musimy zdawać sobie sprawę, że być może wcześniej czy później będziemy musieli się z tym zmierzyć. I co ciekawe, Habakuk w tym wszystkim, w tym całym przesłaniu grozy, tak bym powiedział, jednak na końcu właśnie powiedział, że to wszystko przyjdzie, to wszystko będzie, ale ja jednak mam radość w Panu. Ja mam radość w Panu, czyli no, to musi przyjść, ale on mimo wszystko miał radość z tej znajomości Boga, być może właśnie dlatego, że był tak bezpośrednio związany z Bogiem. I jako zachętę dla nas chciałbym wam powiedzieć, że Habakuk nie był żadnym innym człowiekiem. To nie jest tak, że on miał, nie wiem, trzy nogi albo dwie głowy, albo jedną rękę tylko, albo dwa mózgi. To był taki sam człowiek w zasadzie jak my. I Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba, a także Bóg Habakuka jest również naszym Bogiem. To nie jest żaden inny Bóg. I w tych czasach trudnych, które być może nas niedługo czekają, my możemy, można powiedzieć, powielić to świadectwo, jakie złożył Habakuk. To nie jest dla nas nic niedostępnego, żebyśmy tylko czasami i nie przyjęli do wiadomości, że to jest jakiś prorok, że no on to tak, ale my to nie. Nie. Pamiętajmy, że Bóg Jego jest takim samym Bogiem, który jest naszym Bogiem, który jest naszym Ojcem. I my jesteśmy dla Niego tak samo warci, jak dla Habakuka. Bóg nie robi żadnej różnicy. Tak jak wzorowy ojciec nie robi różnicy między swoimi dziećmi. I dla nas jest to nadzieja. Powinniśmy... Ja wiem, że są różnego rodzaju... Ja na przykład to mam, że też mam zahamowania, też mam swoje obawy. Ale kto ich nie ma? Pamiętajmy, Abraham robił głupoty. Ten Bóg, który był Bogiem Abrahama, on robił głupoty. Takie głupoty, że jak mówią historycy, chyba aż do dzisiaj konsekwencje tego ponosimy. Abraham, Izak, Jakub. Jakie Jakub narobił głupoty? A przecież to był człowiek wierzący. Wszyscy, Eliasz, Mojżesz, jak się wzbraniał, żeby pójść do Egiptu, oni wszyscy mieli obawy. Gedeon, którego czasami stawiamy jako wzór męża, takiego wojownika, ale on tak do końca on nie był. No, musiała w nim nastąpić jakaś przemiana. Musiał Bóg do niego przemówić, ten Bóg, który jest naszym Bogiem, który jest naszym Ojcem, i on naprawdę może dzisiaj to samo zrobić. Także żebyśmy w tych trudnych czasach, które z jakiejś tam perspektywy są już widoczne, żebyśmy my zachowali to, co miał Habakuk, że naszym hymnem końcowym, żeby było, ale ja się w tym nie przejmuję, bo to wszystko musi przyjść, ale moją radością, moim zwycięstwem jest Bóg. Jeszcze na samo zakończenie, nie zapomnijmy nigdy tego, kto jest zwycięzcą w całej tej wojnie, bo jesteśmy, wiadomo, na wojnie, cały czas ta walka się toczy, ona się dzisiaj toczy i będzie się toczyć do końca, ale my musimy pamiętać, kto jest zwycięzcą, kto już zwyciężył, że to Bóg zwyciężył. To nie jest tak, jak ja sobie tak troszeczkę myślałem w domu, jak wiecie, w zakładach, jak w totalizatorze sportowym, że są dwie drużyny, no i obstawiasz, kto zwyciężył. No tak widzę, że ten prawdopodobnie powinien wygrać, no bo ostatnio miał lepsze wyniki, coś takiego, że mogę tam według prawdopodobieństwa stawiać, mogę wygrać, mogę przegrać. Ale tutaj jest w zasadzie sprawa jednoznaczna, wiadomo, kto jest zwycięzcą. My jesteśmy pewni tego, że zwycięzcą jest Bóg, dlatego obstawiajmy na Boga. Nie na ten świat, tylko obstawiajmy po prostu na Boga i wtedy będziemy mogli iść w tym marszu zwycięstwa. To jest takie moje, ja bym powiedział, no nie wiem, przesłanie czy przekaz, który chciałbym powiedzieć, to co właśnie w związku z tą księgą mi przyszła na myśl. Nie zapominajmy naprawdę, kto jest zwycięzcą, a wtedy już wiemy, za kim się po prostu obstawiać, na kogo, że tak powiem, stawiać. Nie stawiajmy na ten świat, który na pewno zawiedzie i który upadnie, tylko zawsze stawiajmy na Boga. Miejmy Go zawsze na pierwszym miejscu. To, czym Habakuk się wyróżniał spośród wszystkich proroków, to fakt, że Habakuk nie mówił w ogóle do ludzi. To tylko była to była jego wyjątkowość, że on... Cała jego księga, nie wiemy, może mówił poza tą księgą, ale jakby w tej księdze to, co widzimy, to to, że cała ta księga jest dialogiem między Habakukiem a Bogiem, a nie jest to przesłanie od Boga do ludzi, tak jak większość ksiąg prorockich, więc w tym sensie on jest wyjątkowy. Natomiast tak jak powiedziałeś, to, co Habakuk tu prezentuje, nie jest wyjątkowe dla Habakuka, ale widzimy to u Jeremiasza, widzimy to w psalmach, widzimy to w innych miejscach. I to właśnie jest, myślę, ważne, żebyśmy to widzieli, bo niebezpieczeństwem, szczególnie dla nas, którzy właściwie chyba w 100% jesteśmy tymi, którzy wyszli z rzymskiego katolicyzmu, jest taka właśnie forma modlitwy do Boga, w której jest ten dystans, jest to jakieś takie poczucie zawsze takiego wywyższenia Go i uznania Jego sprawiedliwości i uznania Jego racji, co jest ostatecznie słuszne, ale bez szczerego powiedzenia, że czasami mamy z tym problem. to, że Bóg jest sprawiedliwy, to my to wiemy, my to wyznajemy, ale czasami mamy z tym problem. I teraz pytanie, czy mając z tym problem, mamy odwagę, żeby o tym Bogu powiedzieć, że Panie, dlaczego w tej sytuacji dopuściłeś do tego? Dlaczego pozwoliłeś, żeby coś takiego się tutaj stało? I teraz niektórzy mogą się czuć, że to nie wypada, że to jest jakąś formą obrazy Boga, że my teraz kwestionujemy albo pytamy Go, dlaczego pozwoliłeś, a kim my jesteśmy, żeby Go pytać, czy on... I z jednej strony faktycznie, no kim jesteśmy, no czy Bóg się musi nam tłumaczyć? Oczywiście, że nie musi. I widzimy, że Habakukowi też się nie tłumaczy, tylko mówi mu o swoich prawdach, objawia mu siebie jako Boga, który w mądrości włada nad tym światem. Więc zadawanie mu jakichkolwiek pytań, jeżeli one są w naszych sercach, to my już je zadajemy, nawet jak ich nie wypowiemy, to przecież Bóg słyszy, co jest w naszych sercach. Więc to też nam pokazuje, ta księga uczy nas, myślę, takiej właściwej rozmowy z Bogiem, właściwej komunikacji w modlitwie. To nie jest tak, że ktoś może sobie zadać pytanie, no ale skoro Bóg wie, co ja pomyślę, skoro Bóg wie wszystko o mnie, no to w ogóle jaki sens do Niego mówić te rzeczy? Przecież On wszystko wie. Pan Jezus powiedział, że Ojciec was wie, że potrzebujecie tego, tak? To po co Mu powiedzieć, że potrzebujemy? I jeżeli zastanowimy się nad tym na poziomie ludzkim, czy żona, która wie, że mąż ją kocha, potrzebuje usłyszeć czasu do czasu przynajmniej, kochanie, kocham cię. Czyż nie jest to piękne? My to wiemy, możemy to wiedzieć, ale usłyszeć to jest coś, co sprawia, że jest między nami ta więź, tak? I to nie jest tak, że my mówimy Bogu coś, czego On nie wie, kiedykolwiek. On wie i to lepiej od nas, o wszystkim, co my mówimy Mu. Więc to nie chodzi o to, że my teraz informujemy Go, czy uświadamiamy Go o czymkolwiek. To w ogóle nie o to chodzi. To chodzi po prostu o sposób nawiązywania i utrzymywania relacji. I to jest ważne, żebyśmy to rozumieli. Chwała Bogu, że Bóg nas wyzwolił, wiecie, od powtarzania, klepania jakichś modlitw napisanych przez innych ludzi, tak jak to czyniliśmy w systemie rzymskim, że powtarzaliśmy czyjeś tam wzniosłe, piękne słowa. Tylko przychodzimy w takiej czasami nieskładności, czasami w jakiejś takiej, no, że jest to takie chaotyczne, że jest to takie jakieś nieskładne. Ale my możemy właśnie tak jak dzieci do Ojca spokojnie powiedzieć Mu wszystko. I to jest ważne, kochani, byśmy uczyli się tego, też kiedy się gromadzimy razem. Nie trzeba jakichś litanii tutaj wielkich przed Bogiem wypowiadać. Czasami byłoby naprawdę, myślę, tak szczerze, tak miło Bogu, gdybyśmy chociaż jednym zdaniem Mu coś powiedzieli. Coś takiego, co jest w naszych sercach. Panie, jest mi ciężko. Amen. Nie słyszymy za wiele takich modlitw, wiecie, takich szczerych, takich prostych, takich prawdziwych. Silimy się na jakieś takie bardziej no, wzniosłe, uwielbiające Boga i to w tym też nie ma nic złego, ja nie chcę tego krytykować. Niekoniecznie się silimy po prostu. Niekoniecznie się silimy, tak, masz rację. Po prostu uwielbiamy Go, wywyższamy i to jest częścią tego, co powinno mieć miejsce w Kościele. Ale jeśli nie masz siły na taką modlitwę, jeśli w ogóle nie jesteś w stanie szczerze tak się pomodlić, to pomódź się tak, jak jesteś w stanie. Właśnie powiedz, Boże, jest mi ciężko, jestem przytłoczony, nie wiem, jak dalej dam radę z tym czy z tamtym. I zobaczcie, gdy słyszymy takie modlitwy braci i sióstr, a czasami mówię bardzo rzadko, ale się zdarza, to nasze serca stają za tą osobą, prawda? Stajemy razem i czujemy to i widzimy, to jest rozmowa z Bogiem. I oczywiście myślę, że przede wszystkim takie coś ma miejsce sam na sam, tak? No bo wiadomo, że tam najlepiej możemy wylać przed Bogiem nasze serce. I mam nadzieję, że to jest, to znowu jest moja nadzieja, jak jest, to nie wiem. Zakładam, że tak jest i liczę na to, że tak jest. I tak sięga, jak wiele innych miejsc Słowa Bożego, nas do tego zachęca, kochani. Byśmy byli tacy autentyczni przed Bogiem, żeby nasza modlitwa nie stała się taką wyuczoną formalnością wielbienia Boga, tylko żebyśmy po prostu z Nim rozmawiali szczerze, zadawali pytania, jeśli je mamy w sercach, jeżeli z czymś mamy problem, powiedzieli Mu, że mamy z tym problem, nawet jeśli to dotyczy Jego osoby, Jego decyzji. Nie bądźmy ludźmi, którzy grają przed Bogiem coś, odstawiają jakiś religijny teatr, tylko po prostu z Nim bądźmy blisko i szczerze z Nim rozmawiajmy. Wziąłem mikrofon, bo chciałem zachęcić tych z nas, którzy jeszcze nic nie mówili, bo jak liczę, to mamy 4 osoby, które się wypowiadają, także po to wziąłem mikrofon, ale zanim przekażę go komuś chętnemu, kto by zabrał głos, chcę króciutko powiedzieć, zastanowiłbym się nad wypowiadaniem słowa dlaczego, bo można to powiedzieć może na więcej sposobów, ale głównie chyba na 2 sposoby. Można powiedzieć to dlaczego, chcąc dowiedzieć się dlaczego, tak, szukając odpowiedzi, a można to powiedzieć z pretensją, z wyrzutem, z atakiem, i to ma inny charakter. I może się mylę, może nie mam racji, tak myśląc, musiałbym się zastanowić, ale powiem, zanim się zastanowiłem, tak? Wydaje mi się, że powiedzenie do Boga dlaczego jako pytanie jest jak najbardziej zasadne, ale wykrzyczenie Bogu pretensje, dlaczego to zrobiłeś, mówię, nie mam tego przemyślane, ale na ten moment tak bez głębszego przemyślenia wydaje mi się, że nie odrobiłem właściwej lekcji, skoro jestem w takim miejscu, że jakby mam pretensje do Boga i atakuję Go tym słowem dlaczego. No to tak. Ja tylko króciutko, bo tu już dzwonił dzwonek, to znaczy się, że musimy kończyć, więc jeżeli ktoś jeszcze chciałby, to się nie krępujcie, zabierajcie głos. Ja tylko powiem tak. Na to, co Adam powiedział. Jeżeli to dlaczego jest w moim sercu, to z pretensjami, to myślę, że lepiej z tym przyjść do Boga i te pretensje Mu wypowiedzieć i niech On mnie, że tak powiem, zwalcuje, czy mnie pouczy, niech zrobi, co chce, żeby mnie wyciągnąć z tego stanu, żebym nie trwał w tym stanie, bo jeśli tego nie powiem, a to jest w moim sercu, to w tym momencie powiedzenie czegoś innego jest obłudą. Więc jeżeli mam w sercu to dlaczego z pretensją, myślę, że lepiej to powiedzieć, niż to w sobie dusić, udawać, że tego nie mam, kiedy to mam, bo wtedy jestem fałszywy. Tyle tylko. Nic mądrego nie wymyślę, ale faktem jest, że lepiej byłoby, żeby nie wypowiedzieć z pretensją, ale jeśli w moim sercu jest jakaś pretensja, no to skłaniam się ku temu, co Paweł mówi, że już lepiej to powiedzieć, niż trzymać to w sobie, bo to naprawdę nie ma sensu, bo Bóg i tak to widzi, i tak to już mam na sercu, Bóg wie, że to we mnie mieszka, to lepiej to po prostu wyznać. Zresztą chyba taki jest mniej więcej przekaz na samym początku, albo bardzo podobny. Dlaczego dopuszczasz, bym patrzył na złość i spoglądał na bezprawie, ucisk i przemoc i tak dalej. Tak mi to troszeczkę wygląda, że to była jakaś forma takiej, można powiedzieć, pretensji jakby, że dlaczego tak się dzieje, Panie Boże? Jak do tego podejść? Czy to na pewno jest tak, jak miałoby być? Ktoś jeszcze, bracia, siostry, szczególnie ci, którzy nic nie mówili? O, Tomek, proszę bardzo. Ja tylko po zdania. Mi się wydaje, że Adam miał na myśli to, co... Okej, okay, myślałem, myślałem, że miałeś na myśli tę sytuację, o której uczniowie przyszli do Pana, mówiąc o Sylo i mówiąc o tym zmieszaniu tam krwi, także oni też się pytali, dlaczego to się wydarzyło, prawda? Pan powiedział to, co powiedział, wy się martwcie o siebie, prawda? To zostawcie ten temat, nie? Ta wieża w Sylo, co upadła, także to jest taki fragment. Natomiast tak troszeczkę się przesłuchuję i powiem, że nie układajmy tych relacji bieżącego z Bogiem, prawda? Natomiast, bo to, co mówimy, to jest, ja też oczywistość powiem, ale chciałem, żeby to zabrzmiało, że po prostu w relacji z Bogiem nie chodzi o Boga, tylko chodzi o nas. Tak? O nas, konkretnie o nas, bo Bóg wie wszystko o nas. Wszystko oznacza wszystko. Czy powiemy, czy się urodziliśmy, czy się jeszcze nie urodziliśmy, to jest bez znaczenia. To chodzi właśnie o nas, głównie o nas, żebyśmy to, co wracając, co mówiłeś, Paweł, na samym początku, o wzrost. Jeżeli my nie będziemy autentyczni przed Bogiem, no to nie będzie tego rozwoju. I dlatego, czy to będą pretensje, czy to nie będą pretensje, można mieć dobre zrozumienie, ale nawet tej sytuacji, o której Pan Jezus mówił, że mamy się sobą interesować, a nie tym, co tam się wydarzyło z tą wieżą Sylo, co wcale nie oznacza, że taka sytuacja w naszym życiu się pojawi, że padniemy, tak jak miałem to w swojej sytuacji, znając oczywiście wypowiedź Pana Jezusa, i będę miał jak gdyby pewne pretensje. Dlaczego nie otrzymuję pewnej informacji na przykład. No. Także tak mi się wydaje, że w relacji z Bogiem naprawdę Bogu zależy na naszej autentyczności, żebyśmy my sami wzrastali, bo On wszystko, ale powiem słowo, wszystko oznacza wszystko, wie o nas. Przyjdźmy jeszcze do Boga w modlitwie, kochani. Powstańmy. Kochany nasz Panie, dzięki Ci, że możemy przyjść do Ciebie w każdym miejscu, w każdym czasie, ze wszystkim, co dzieje się w naszym życiu, ze wszystkim, z czym zmagamy się, ze wszystkim, czego nie rozumiemy, co nas przygniata, jak również co nas cieszy, za co jesteśmy wdzięczni, co pokazuje nam i pomaga nam lepiej widzieć Twoją wspaniałość. I jesteś Bogiem godnym chwały, to bez dwóch zdań. Jeśli poznaliśmy Ciebie, jeśli doświadczyliśmy Ciebie, to zawsze mamy powód do dziękczynienia, zawsze mamy powód do uwielbienia. A jednocześnie są takie chwile w naszym życiu, kiedy pod wpływem jakiegoś niespodziewanego ciosu, rozczarowania, zawiedzenia, czy to sobą samym, czy innymi ludźmi, czujemy się zdruzgotani, czujemy się źle i mamy pretensje do ludzi, mamy pretensje do Ciebie. I daj nam, Panie, też w takich chwilach szczerze z Tobą rozmawiać, nie być obłudnikami, nie omijać Ciebie. Zachowaj nas, Panie, od uciekania od Ciebie w takich chwilach. Tak wielu ludzi właśnie w takich chwilach, zamiast przyjść do Ciebie, to odwraca się do Ciebie plecami i przestaje z Tobą rozmawiać i przestaje się modlić, bo właśnie są obrażeni na Ciebie. Zamiast przyjść do Ciebie i wylać przed Tobą swoje serca, Panie, od tego nas zachowaj, od tego pomóż nam zawsze do Ciebie przychodzić, cokolwiek by się nie działo, jakkolwiek byśmy się nie czuli. Daj, żebyśmy nigdy się nie odwracali plecami do Ciebie, żebyśmy nie myśleli, że teraz już nie potrzebujemy, czy że to nie ma sensu, że to jest właśnie bez sensu mówić cokolwiek, skoro to i tak robisz swoje. Panie, zachowaj nas od takiego myślenia. Ty mówisz nam, że chcesz nas słyszeć, że chcesz z nami rozmawiać, że nasze modlitwy nie są bez sensu, że są też warunkiem Twojego działania w pewnych sytuacjach, że oczekujesz, że będziemy się modlić, a jeśli nie będziemy się modlić, to nie zobaczymy Twoich odpowiedzi, nie zobaczymy Twojej łaski, nie zobaczymy Twojego działania, więc Panie, zachowaj nas od takiej postawy zamykania naszych serc przed Tobą i naszych ust, ale daj, byśmy cokolwiek dzieje się w naszym życiu, umieli do Ciebie z tym przyjść, umieli wylać przed Tobą nasze serca. I też ucz nas, Panie, tutaj w społeczności, kiedy gromadzimy się, właśnie tak szczerze modlić się do Ciebie. Wiem, że pewnych rzeczy nie powiemy tu publicznie i nie jest to właściwe nawet, tylko musimy je zachować do naszej społeczności z Tobą sam na sam. Ale jeśli jesteśmy obciążeni, jeśli jesteśmy jakoś zasmuceni, jeśli cokolwiek jest takiego, co może wydaje nam się, że nie wypada, ucz nas, Panie, żebyśmy umieli też otwierać nasze serca w obecności braci i sióstr przed Tobą i modlić się szczerze do Ciebie, tak jak się czujemy, tak jak w jakim stanie prawdziwie jesteśmy. Dzięki Ci, Panie, za ten czas i za to, o czym mogliśmy porozmawiać. I też chcemy modlić się o tych, którzy rządzą tym krajem, którzy są na tych różnych szczeblach władzy, abyś obdarzał ich mądrością i prowadził ich w ich decyzjach, w ich rozmyślaniach, w ich kierunkach, które obierają. Chcemy modlić się za nimi, tak jak nas wzywasz w swoim słowie i chcemy też, Panie, jaśnieć Twoim światłem w tym świecie, bez względu na to, jakie są kierunki polityczne i jakie są klimaty polityczne. Chcemy niezłomnie, bez żadnego odstępstwa mówić to, co mówi Twoje Słowo. I daj nam do tego odwagę, daj nam do tego zdolność, abyśmy czy to w naszych rodzinach, czy z naszymi sąsiadami, czy z ludźmi wokół rozmawiając, mówili im prawdę, którą znajdujemy w Twoim Słowie i trzymali się tej prawdy w naszym życiu, żeby nie było rozdźwięku między tym, co mówimy, a między tym, jak żyjemy. Daj, Panie, żeby nasze życie też było świadectwem tego, w co wierzymy, tego, co wyznajemy naszymi ustami. Dopomóż nam. Również teraz, kiedy tak wiele tych dyskusji na temat gender, na temat właśnie aborcji, na temat tego, kim jest mężczyzna, kobieta. Panie, modlimy się, byś uczył nas w pośród tego wszystkiego wskazywać na Ciebie i na tą największą potrzebę każdego człowieka, by poznać Ciebie, poznać Boga, poznać zbawienie, poznać Pana Jezusa Chrystusa, w którym jest życie. Prosimy, dopomóż nam być Twoimi świadkami. Amen. Jeśli ktoś z Was jeszcze chciałby się pomodlić, bracia, siostry, to zachęcam. Jezusa, jak wielki jest Twarz. Panie, dzięki Ci, że Ty pomogłeś nam zwrócić nasz wzrok na Ciebie, że stanąłeś na naszej drodze, że posłałeś do nas to słowo Ewangelii o tym, że nie ma zbawienia jak tylko w Tobie. Nie ma ratunku dla nas, jeśli Ty nas nie uratujesz, jeśli Ty się nad nami nie zmiłujesz i nie przebaczysz nam, nie oczyścisz nas, nie wyzwolisz nas z tych więzów, w których byliśmy zniewoleni grzechem. Panie, dzięki Ci, że pomogłeś nam spojrzeć na Ciebie i na Twój krzyż i na miłość objawioną na krzyżu, na Twoje cierpienie z powodu naszego zła i grzechu i uwierzyć, że jeśli uchwycimy się Ciebie, jeśli poddamy się Tobie, Ty nas zbawisz, Ty nas oczyścisz, Ty nas uwolnisz. I doświadczyliśmy tego i pamiętamy dobrze ten dzień, kiedy ten ciężar grzechu został z nas zdjęty, kiedy te kajdany, w których żyliśmy przez długie lata, zostały zdjęte, ta radość, która wypełniła nasze serca, ta szczęśliwość i lekkość, że jesteśmy wolni, że jesteśmy akceptowani przez Ciebie, że jesteśmy zbawieni z naszego grzechu, z potępienia, z śmierci wiecznej, że mamy przed sobą życie wieczne w Tobie. Cudny dzień, Panie, piękny dzień, kiedy stanąłeś na naszej drodze i w tak cudowny sposób objawiłeś się nam. Nie chcemy zapomnieć o tym, jak wielką ceną została okupiona to zwycięstwo, to zbawienie, ta łaska. Panie, dziękujemy Ci, że uniżyłeś się i poszedłeś na krzyż. Chociaż w ogrodzie Getsemane modliłeś się: Ojcze, jeśli to możliwe, oddal ode mnie ten kielich. Ale dodałeś: wszakże nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. I za to Ci jesteśmy wdzięczni, że chociaż widziałeś i rozumiałeś ogrom cierpienia, który Cię czekał, okropność ludzkiego grzechu, który miał być na Ciebie złożony, Panie, poszedłeś tą drogą, gdyż nie było innej, by zbawić nas z naszego grzechu. Przyjąłeś tę drogę cierpienia, tę drogę hańby, tę drogę oddzielenia od Ojca ludzkim grzechem. Wielbimy Ciebie, Panie. Wielbimy Ciebie za ogrom Twojej miłości do upadłego człowieka, do każdego z nas, za moc Twego krzyża. Panie, modlę się, by nikt z nas, którzy słyszymy tak wiele razy to poselstwo o Twojej miłości, o Twojej gotowości, by umrzeć za nas, żeby nikt z nas nie słuchał tego i nie pozostał w miejscu śmierci, nie pozostał w miejscu niewiary, nie pozostał tylko jako bierny słuchacz i może nawet w jakiejś mierze zgadzający się z tym, ale nie przychodzący do Ciebie. Pociągnij każde serce słuchające tego. Pociągnij, Panie, ku Tobie. Daj łaskę, by uniżyć się przed Tobą, by zawołać do Ciebie: Panie Jezu, ratuj mnie, zbaw mnie, oczyść mnie, uzdrów mnie. Wyzwól mnie, daj mi Twoje nowe życie. Daj, Panie, żeby każdy z nas miał to osobiste doświadczenie Twojego zbawienia, Twojej łaski, Twojego przebaczenia, tej radości niewysłowionej. Proszę, Panie, o tych wszystkich, którzy wciąż stoją gdzieś blisko może nawet krzyża, w jakiś sposób wierzą, ale to nie jest ta zbawcza wiara. Pomóż zrobić ten krok. Pociągnij ku Tobie. Daj łaskę powierzenia się Tobie całego, całej. Prosimy. uwielbiamy Ciebie, wielki Zbawicielu. Amen. Panie Jezu, modlę się o tych spośród nas, którzy jakoś czy pogubiliśmy się, czy zaniedbaliśmy pewne sprawy i jesteśmy w miejscu niezbyt dobrym. Nie ma w nas radości, nie ma pokoju, nie ma wdzięczności, nie ma po prostu życia prawdziwego, chociaż może kiedyś było. Proszę o odnowienie, o przemianę, o pokutę. Dzięki, że w Tobie mamy wspaniałe rzeczy. Obyśmy byli w Tobie i mocno ugruntowani, mocno osadzeni i w bliskiej relacji. Amen. Amen. Pan Jezus tej nocy, której miał być wydany, spożywając ze swoimi uczniami paschalną wieczerzę, wziął chleb i złamał go i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z niego wszyscy. To jest moje ciało, które za was będzie wydane, czy jest wydane. I to czyńcie na moją pamiątkę. Widzimy, jak uczniowie zachowywali ten prosty obraz śmierci Pana Jezusa w łamaniu chleba, błogosławieniu kielicha i jedzeniu z tego chleba i piciu z tego kielicha. I widzimy, że przekazują to kolejnym uczniom, kolejnym zborom, które powstają, zachęcając ich, by w ten sposób zwiastowali śmierć Pana Jezusa, aż przyjdzie. I zobaczcie, my jesteśmy dzisiaj ponad 2000 lat później i tak jak potrafimy najlepiej, najbliżej tego wzorca, który czytamy, łamiemy chleb, błogosławimy kielich, jemy z tego chleba, pijemy z tego kielicha, kontynuujemy wspominanie tego, co Pan Jezus dla nas uczynił, idąc na krzyż Golgoty, umierając za nas i zwiastując Jego śmierć, zwiastujemy ją w tej radości, wiedząc, że zmartwychwstał, że to nie był koniec, że to nie była klęska, wręcz przeciwnie. To był początek wszelkiego życia we wszystkich wierzących, wszystkich wieków, zarówno tych, którzy umarli już długo, długo wcześniej, świętych Starego Testamentu, jak i tych, którzy jeszcze się nie narodzili, którzy mieli przyjść i wśród których my dzisiaj jesteśmy. Jego śmierć jest źródłem życia dla wszystkich, którzy wierzą. Dla tych, którzy wierzyli już kiedyś, oczekując Jego przyjścia, i dla tych, którzy wierzą, wiedząc, że przyszedł i oczekując ponownego przyjścia. Kochani, bierzmy z tego chleba, jedzmy z tego chleba, pijmy z tego kielicha, rozumiejąc, co czynimy. Rozumiejąc, że mamy udział w czymś świętym, w czymś wyjątkowym, w społeczności z naszym Panem, w zwiastowaniu Jego śmierci, pamiętając o tym, jak zwycięska jest to śmierć, jak zbawcza jest to śmierć, jak przezwyciężająca wszystko śmierć. W tej wdzięczności i radości jedzmy z tego chleba, pijmy z tego kielicha i zachęcam też, jak zawsze, by modlić się, czy to w sercach, czy na głos, by wielbić Boga w tym czasie za to wielkie zbawienie, które wspominamy, jedząc tego chleba i pijąc tego kielicha. Zapraszamy do tego stołu tutaj. gdzie będziemy przelewać najpierw z tego kieliszka, z kielicha do tych kieliszków, a jeśli ktoś chce pić bezpośrednio z kielicha, to zapraszamy w drugiej kolejności. Prosimy też, kochany Ojcze, o Piotra Szymczyka, jego rodzinę, którzy opłakują, przeżywają śmierć mamy Piotra. Prosimy, żebyś był z nimi w tym trudnym czasie i pocieszał, wzmacniał, dopomógł w tych wszystkich formalnościach i kwestiach związanych z pogrzebem. Prosimy o Twoje pocieszenie, Twoją zachętę i też Twoje działanie w ich sercach. Panie, daj, żeby ten pogrzeb był czasem uświadomienia sobie tego, że wszyscy mamy swój kres na tej ziemi i że musimy stanąć przed Tobą i zdać sprawę z naszego życia. I albo znajdziemy zbawienie przez wiarę w Chrystusa, albo znajdziemy wieczny płacz i zgrzytanie zębów i potępienie i odrzucenie, dlatego że odrzuciliśmy tego, który umarł za nas, który ofiarował samego siebie, abyśmy żyli. Błogosław, Panie, ten czas pogrzebu, żeby był też właśnie czasem zwrócenia oczu na Ciebie i nawrócenia do Ciebie, zaufania Tobie w pośród tego smutku i bólu. Dzięki Ci, Panie, że jesteś w stanie w każdą sytuację wykorzystać ku Twojej chwale i ku zbawieniu ludzkich dusz. Prosimy też o to, abyś i to czynił i też każdy z nas powierzamy się w Twoje ręce i prosimy, byś nas strzegł i chronił od złego, a prowadził w tym, co dobre, co miłe Tobie. Prosimy, uzdalnij nas do uwielbienia Ciebie słowem, myślą, każdym czynem. Amen. Usiądźmy jeszcze na chwilkę, proszę. Za tydzień, kochani, planujemy agapę, czyli po naszej tej części zgromadzenia siądziemy razem, żeby coś zjeść, porozmawiać, pobyć dłużej ze sobą. Także przygotujmy coś dobrego do zjedzenia i zaplanujmy, żeby troszeczkę dłużej zostać. I dodatkowo jeszcze Tak, 18 listopada w sobotę jest konferencja w Toruniu. Jeżeli ktoś z Was chciałby jechać, to jest potrzeba, żeby się tam zarejestrować na stronie. Na stronie oblubienica.eu jest informacja o konferencji, formularz zgłoszeniowy, więc jeżeli ktoś, czy tam jest adres mailowy podany, gdzie należy wysłać informację o tym, że chcemy przyjechać i czy to będzie tylko sobota, czy sobota i niedziela i ewentualnie właśnie tam jest też kwestia obiadu, że jesteśmy chętni, żeby brać udział w obiedzie. Więc proszę, żeby te osoby, które chciałyby pojechać, żeby jak najszybciej się tam zarejestrować, zgłosić, żeby ci bracia tam też mogli przygotować to, co jest niezbędne. Ta konferencja generalnie nie ma tematu. To jest tak, że bracia usługują na różne tematy i to jest taka konferencja dosyć, że tak powiem, wykładowa. Czyli 3 wykłady przed obiadem i chyba 4 obiady po wykładzie, godzinne mniej więcej, do godziny i trochę śpiewu, modlitwy, jakiś taki właśnie czas na obiad, gdzie tam jest możliwość porozmawiania ze sobą, ale nie ma jakiegoś tematu, każdy z braci, który usługuje, modli się, żeby usłużyć czymś, co będzie budujące. Zazwyczaj o dziwo ten temat się wyłania. Jest najczęściej tak, że okazuje się, że te usługi w jakiś sposób są zbieżne i jakiś temat się wyłania. Także takie jest doświadczenie nasze z tych lat, których tam jeździmy, odwiedzamy. Jeszcze mam tutaj pozdrowienia od Asi i Andrzeja. Nie było ich w zeszłym tygodniu, też prosili o przekazanie pozdrowień, ale przeczytałem ich SMS-a dopiero po południu późnym, więc nie zrobiłem tego, a dzisiaj rano zajrzałem i przeczytałem. Także pozdrawiam od Andrzeja i Asi i też bracia, siostry ze Staszowa pozdrawiali, prosiłem ich o zdjęcia, także może w końcu dostaniemy, a tymczasem dziękujemy za pozdrowienia od nich i też pozdrawiamy. Ktoś z was może ma jeszcze jakieś pozdrowienia, czy ogłoszenia, czy informacje, to bardzo proszę. Jola, dziękujemy. A, właśnie, braterskie jeszcze. Tak, czyli mamy też już ustalony termin kolejnego braterskiego spotkania na 25 listopada, tak. O 15, tak jak zawsze, tak jak wczoraj. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Ja też przekazuję jeszcze od Pawła Urbana z Kościerzyny. Też rozmawialiśmy, prosił, żeby pozdrowić zbór, więc przekazuję też od niego pozdrowienia. To chyba tyle ogłoszeń, informacji. Pamiętajmy o tej Agapie za tydzień. Prześlemy też pewnie informacje SMS-em, bo nie wszyscy są, więc żeby ci, którzy nie ma ich, nie słuchają może już ogłoszeń, żeby wiedzieli. Także zapraszam jeszcze na herbatkę, ciasteczko i dalszą społeczność przy stole.